चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ गुस्ताखी माँ, एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं, गुस्ताखी माँ गुस्ताखी माँ। बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन, ये रूप हसी धूप बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन, एक दीप मोहब्बत का कह दो तो जला दूं मैं, गुस्ताखी माँ गुस्ताखी माँ, चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ गुस्ताखी आग लगी है मेरे जख्म जिगर में, ये कैसा करिश्मा है तेरी शोख नजर में, एक आग लगी है मेरे जख्म जिगर में, ये कैसा करिश्मा है तेरी शोख नजर में, जो बात रुकी लब पर कह दो तो बता दूं मैं, गुस्ताखी माँ गुस्ताखी माँ, चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ गुस्ताखी सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है, सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है, अब चीर के इस दिल को कह दो तो दिखा दूं मैं, गुस्ताखी माँ गुस्ताखी माँ, चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ गुस्ताखी माँ, फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं, गुस्ताखी माँ।